Chicago om mee te beginnen. No Tell Lover was dat. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 20 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Jazz Festival laat Kralingen swingen. De Waterweg Cultuurprijs komt op stoom. En dino's in de Van Nelle fabriek in Rotterdam. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. En fijn dat je erbij bent. I love the way you look tonight. With your hair hanging down on your shoulders. Love the way you dance your slow, sweet tango. The way you wanna do everything but talk. And how you stare at me with those undress me eyes. Your breath on my body makes me warm inside. Let's make out. Let's do something amazing. Let's do something that's out of the way. Cause I've never touched somebody like the way I touch your body. Now I never wanna let your body go. Let's make a night to remember from January. Love. sweat dripping down your skin. Me lying here and you lying there, our shadows on the wall and our hands everywhere. Let's make up. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Feel like Aldus de Fairground Attraction uit 1988 met Find My Love. En daarvoor Bryan Adams en Let's Make a Night to Remember. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Aanstaande zaterdag 24 juni verandert de Lusthofstraat in Kralingen in Rotterdam in een swingend jazzfestival. De toegang is gratis en voor alle leeftijden. Herman de Bruin hoort meer van Wim van Zon. Wim, welkom. Ja, dank voor de uitnodiging. Helemaal jazz? Ja, wij hebben een stichting, de Stichting Gillespie, die in Rotterdam jazzconcerten organiseert. Heel veel bij Jazzcafé Dizzy gedaan. Maar we kregen steeds meer vragen ook van festivalorganisatoren. Mm-hmm. Om input te geven voor festivals. En zo hebben we ook recent bands geleverd voor het eerste Zierikzee Jazz Festival. Mm-hmm. Maar we kregen ook een vraag van de winkeliersvereniging Lusthofstraat in Kralingen. Die in het kader van North Sea Round Town, het festival dat eigenlijk Rotterdam een beetje warm moet maken voor het Noordse Jazz Festival. Ja. Om voor hun straat een festival te organiseren van een dag. En dan eigenlijk van 's morgens vroeg tot de winkels sluiten. Lusthofstraat, een forse winkelstraat, vrij lang ook. En daarbij heel veel muziek dus die dag? Ja, eigenlijk, en dat is wel grappig voor wie daar wel eens winkelt. Die weet dat om 9 uur 's morgens staat er al een rij bij de slager. En dat is ook een hele goede slager. En we hebben gemeend om dan te moeten beginnen met een saxofoniste die ook het publiek dat in de rij staat al vermaakt met haar saxofoonoptreden. Ja. Dat volgen we op. Met een New Orleans marching band. Die heet Drum and Bass. En die lopen door de straat met iets meer opzwepende, funky, New Orleans jazz. In de middag krijg je de bands van naam, zou ik willen zeggen. We beginnen dan op een hoofdpodium midden in de straat, die ook afgesloten is. Ja. Met DJ Victor Vuurpijl uit Schiedam. En daarna komt de band van Egon Verhoeven en Boris van der Lek. En Boris van der Lek die speelde al op zijn 17e voor het eerst op het Noordse Jazz Festival. Zat in de band van Hans Dulfer en heeft over de hele wereld opgetreden. Is heel erg populair nog steeds in Japan. Daarna krijgen we een workshop voor kinderen. En daarna krijgen we een slotact. En dat is van 5 tot 6 in de middag op dat hoofdpodium met Robot Killer. Dat is een band die nog niemand kent, maar die binnenkort wel de eerste cd uitbrengt. En die bestaat eigenlijk uit louter coryfeeën van de Nederlandse jazzmuziek. En een openbare weg is de straat, dus geen kaartjes kopen, gewoon binnenlopen. Nee, toegang is gratis, want de winkeliers en bewoners van Kralingen die vonden dat ze nu ook een dag in het teken van de jazz moesten stellen voor de bewoners zelf, voor het winkelend publiek, et cetera. En ja, dat North Sea Round Town is een hele mooie aanleiding. We hebben bewust voor zaterdag 24 juni gekozen, omdat de week daarna het Hilligersberg Jazz Festival zou zijn. Ja. Dat is helaas afgeblazen. Ja. Iedereen in de Lusthofstraat, ook bewoners en winkeliers, zijn heel erg enthousiast dat nu voor het eerst die dag gaat plaatsvinden. En ik hoop dat een traditie kan worden. Ja, dan moeten we maar afwachten natuurlijk of dat zo is. Maar het ziet er goed uit. En als het weer ook nog meewerkt, is het helemaal mooi. Dan wordt het helemaal mooi. Ja, een mooi initiatief om het in Kralingen allemaal te kunnen waarmaken. Want we hebben ooit, ik zei net, de Kralingse Plas. Hè? Dat is ook iets heel lang geleden. Ooit een popfestival geweest in 1970. Ja. En er zijn nu ook nog wel reggae festivals. En Woodstock Festival is het laatste geweest. Maar op jazzgebied moet Kralingen op de kaart gezet worden. Nou, kijken of dit een jaarlijkse traditie kan worden. Je ik hoop weet het. Weet maar nooit. Is er iets te vinden op de sociale media? Of zeg je, nou, moet gewoon langskomen en dan hoor je het wel. Een deel is te vinden op de website van North Sea Round Town. Mm-hmm. Een deel is te vinden op de website van de Stichting Gillespie, waar wij bestuurslid van zijn. En er zijn flyers, maar ik moet even kijken of de BIS Lusthofstraat, en dat is www.lusthofstraat.nl, mm-hmm. ik denk dat daar ook duidelijk het programma te vinden is. En de line-ups te vinden zijn. Maar als publiek gewoon op zaterdag 24 juni tussen 9 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar de Lusthofstraat gaan. Dat is het beste. Dan kan je het allemaal meemaken. Ja, dus de hele dag van alles te doen. Mooi initiatief om dat te doen door Wim van Zon namens het Jazz Festival. En Kralingen gaat swingen op die dag. Dankjewel voor het gesprek en ook heel veel plezier dan. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I wanna wake up with you.

Warme tonen van de dames Chic. A Warm Summer Night was dat. Ons volgende onderwerp. De Waterweg Cultuurprijs is een stimuleringsprijs. En vanaf deze week kun je jouw idee insturen voor een cultureel of kunstzinnig project in de regio Schiedam, Vlaardingen, Maassluis. Tera Cox praat met Margreet Heuvelman, bestuurslid van de stichting. Welkom Margreet. Dankjewel. In een notendop eventjes. Wat is het voor een prijs? Waarvoor en waarom? De Waterweg Cultuurprijs is een stimuleringsprijs. Die reiken we om het jaar uit aan een project, een cultureel project in de regio Schiedam-Maassluis-Vlaardingen. En daarmee hopen we de cultuur in de regio te stimuleren. Mooi. Dan de aanloop, want het heeft best een lange aanloop naar die prijs toe. Wat is er allemaal in die aanloop al gebeurd en wat staat er nog te gebeuren? Nou, we willen zoveel mogelijk mensen die natuurlijk met een idee komen, dat ze dat idee ook indienen. En daarvoor hebben we Paulien Wiersma gevraagd als een kunstenares om een aantal keren in dan Schiedam, Maassluis en Vlaardingen te gaan staan met een project dat heet Kunstbiecht. Kunstbiecht. Ja, en kunstbiecht, dat is eigenlijk letterlijk een biechthokje waar Pauline je dan in gaat sleuren. En de bedoeling is dat je daar met haar zoveel mogelijk ideeën naar boven laat komen. En dat mogen dan hele slechte ideeën zijn. En het idee is, doordat je dan creatief aan het nadenken bent, komt er wellicht ook een heel leuk idee naar boven. En nou ja, wij hopen natuurlijk dat mensen met die leuke ideeën ze allemaal gaan indienen voor de Waterweg Cultuurprijs. En nou, Pauline staat dus op drie plekken. Ze staat bij de Week van de Cultuur in Maassluis. Ze staat eind juni bij Proef de Plantage in Schiedam. En in augustus bij het Exelkamp Vlaardingen. Oh ja, dat is opgericht vanwege het 750 jaar. Ja, klopt. Ja. Dus ik weet nog niet precies welke dagen, maar hou onze website in de gaten. www.waterwegcultuurprijs.nl. Ja, en is het dan zo dat je daarvoor aan moet melden of staan mensen daarvoor in de rij? Nee, of? Dat is dus echt op drie plekken, dan gebeurt er wat. Hè, en dan staat zij er gewoon met het biechthokje en kun je gewoon langslopen en aan deelnemen. Nou, bij biechten krijg je natuurlijk altijd een penitentie op het eind. Dus dan moet je wat bidden en vooral boete doen en zo. Geeft Pauline ook feedback? Ontwikkel je dan misschien met haar wel gaande het gesprek? Of? Ja, het is wel de bedoeling dat zij inspireert en meedenkt. Ik geloof ook dat ze er heel mooi uit gaat zien met een hele mooie tovenaarsachtige outfit. Dus de bedoeling is dat ze een beetje meehelpt om te inspireren en op gang te brengen. Nou, dan komt uiteindelijk natuurlijk de selectie en de jury. Laten we eerst eens zeggen, uit wie bestaat die jury? Dit keer is Joanne Nunley bereid geworden om onze voorzitter te worden. En zij is bestuurslid van het Fonds Podiumkunsten. Dus zij is heel erg bekend met de sector. Maar ook met, zij kijkt ook naar heel veel subsidieaanvragen. Dus zij weet wat voor projecten er allemaal zijn. En ze is ook nog raadslid in Rotterdam. Ook op het gebied van cultuur heeft ze in haar portefeuille. Dus we zijn heel blij dat ze ons komt helpen. Ja, en nou zoeken jullie ook nog stroomversnellers. Wat zijn dat? Ja, dat klopt. Wij willen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen een leuk idee komen indienen. Hoe meer ideeën natuurlijk, hoe beter. En we gaan dus aan een aantal mensen met voelsprieten in de samenleving vragen van, goh, kunnen jullie nou kijken of je ons kan promoten, of jij kan kijken of je in je netwerk mensen ziet waarvan je denkt, nou, die hebben een leuk idee, die moet ik gewoon stimuleren dat ze dus een aanvraag in gaan doen. Of hup het biechthokje in. Of hup het biechthokje in, inderdaad. Dus het eigenlijk is dus de bedoeling dat zij zoveel mogelijk met de stroomversnelling mee hup naar de prijs toe. Dus zorgen dat mensen denken van, goh, nou, dit is eigenlijk een supergoed idee. Ga het alsjeblieft gewoon indienen. En het is niet zo eng. En dus dat ze ook de drempel wat verlagen. Door het stuk makkelijker als je iemand kent die dat zegt. Nou, zoeken jullie stroomversnellers. Wat moeten die in huis hebben, die stroomversnellers? Willen ze zich bij jullie aanmelden en goed bevonden worden?

We started out as friends, but the thought of you just caves me in. The symptoms are so deep, it is much too late to turn away. We started out as friends. Sign your name across my heart. I want you to be my baby. Sign your name across my heart. I want you to be my lady. Disappointments in so many things. It seems to be the way when you're gambling cards and love you play. I'd rather be in hell with you, baby, than in cool heaven. It seems to be the way. Cross my heart, I want you to be my baby. Sign your name across my heart, I want you to be my lady. But never look into the sun before the day. Van Terence Trent D'Arby, hier in de uitvoering van Corinne Bailey Rae. Sign Your Name was dat. En daarvoor is Ed Citroen en Onder de Rook van Rotterdam. En over Rotterdam gesproken, daar gaat ons volgende onderwerp over. De vanillefabriek in Rotterdam is tijdens de zomermaanden het decor voor World of Dinos. Een interactieve tentoonstelling met meer dan 60 dinosaurussen. Herman de Bruin praat met Suzanne Huisman van de Expo. Mevrouw Huisman, welkom. Ja, dank u wel. Dinosaurussen in de zomervakantie voor de kinderen? Klopt, ja. Ja, wij hebben een dinosaurus-expositie. Eigenlijk voor alle leeftijden onwijs leuk, maar ook wel echt op kinderen gericht, inderdaad. Ja, want die zijn helemaal, om het maar zo te zeggen, wous van dinosaurussen. Hebt u een idee hoe dat eigenlijk komt? Dat die kinderen die nog nooit een dinosaurus in het echt hebben gezien, natuurlijk, wij ook niet trouwens, zo gek zijn van die dinosaurussen? Ja, het is inderdaad een onwijs populair onderwerp nog steeds onder kinderen. En ja, ik denk dat dat juist komt omdat niemand ze ooit heeft gezien. Het is, die kinderen kunnen het aan de verbeelding overlaten eigenlijk. Wat het denk ik alleen nog maar spannender en interessanter voor ze maakt. En zeker voor zo'n klein kind. Het zijn natuurlijk gigantische beesten geweest. Wat heel erg indrukwekkend is, denk ik. Mm-hmm. Ja, en u zegt de fantasie. Maar die fantasie die wordt ook werkelijkheid. Want jullie maken ze levens echt, hè? Klopt, ja. Ja, wij hebben meer dan 60 dinosaurussen staan die echt bewegen en geluid maken. Ja, en dan in de Van Nellefabriek in Rotterdam. Is dat een bijzondere expositieruimte daarvoor? Ja, klopt. Wij zijn eigenlijk een reizende expo, dus wij zijn elk jaar weer op zoek naar een leuke, unieke locatie. En de Van Nellefabriek is daar eigenlijk een hele goede ruimte voor. Het is de hal staat, heeft een onwijs mooie lichtinval en ja, het is zelfs UNESCO Werelderfgoed, dus mm-hmm. Het is een hele mooie industriële locatie. Dus daar passen die dinosaurussen heel goed in. Ja, en ook hoog, want die dinosaurussen zijn ook niet al te klein natuurlijk, dus daar heb je wel een hoog plafond voor nodig. Klopt, ja. Onze hoogste dinosaurus is bijna 7 meter. Kijk je dus, daar heb je een hoog plafond voor nodig inderdaad. Kijken naar de dinosaurussen, maar ook nog meer activiteiten doen als je toch op die expo bent? Klopt, ja. Wij laten de kinderen eigenlijk spelenderwijs door de expositie lopen met een speurtocht. Waardoor ze ook het educatieve element meenemen. En aan het eind komen ze dan in de kidzone, hoe wij hem noemen. Mm-hmm. Ja, en daar is nog van alles te doen, zoals we hebben de Jeep Safari, we hebben de Dino Express, een klein treintje. Je kan zelfs Dino Golf spelen en nog wat kleinere dingetjes, zoals een ballenbak, speelblokken, van alles wat. De gewone speelgoedjes zijn er ook. Maar wat is het educatieve element dan? Nou, eigenlijk bij elke dinosaurus staat een informatiebord met van alles wat over de dinosaurus. Dus waar die heeft geleefd, hoe groot die vroeger was en wat die bijvoorbeeld at. En alle kinderen krijgen een speurtocht mee met vragen. Dus ze worden eigenlijk gestimuleerd om die informatie te lezen en om het raadsel in de speurtocht daarmee op te lossen. Ja, en ze zijn zo levensecht, zei ik al, dat ze bewegen en geluid maken. Is dat niet een beetje gekunsteld? Ja, het is, we weten eigenlijk toch niet hoe ze er echt hebben uitgezien. Nee, precies. Ze maken harde geluiden, dus het is, ze zien er best wel echt uit. En zeker op sommige plekken waar het wat donkerder is, zijn die dino's levensecht eigenlijk. Ja, en voor kinderen prachtig om hun fantasie los te laten gaan op die beesten. Want ze hebben natuurlijk wel een beeld ervan vaak als ze een beetje geïnteresseerd zijn. Maar hoe ze dan toch bijna levensecht eruit zien en bewegen en geluid maken, dat leer je dan allemaal in de Van Nellefabriek. Klopt, in Rotterdam. Ja, wanneer gaat de expo open? Wij gaan open op 8 juli en zijn dan eigenlijk bijna de hele zomervakantie voor de regio Midden en Zuid zijn wij open. Tot en met 27 augustus. Ja, en ook in het weekend denk ik? Klopt, alle dagen. Als je net niet met vakantie bent, dan kan je in het weekend ook nog wel naartoe. Denk zo. Ja, het is bijna 2 maanden, dus bijna iedereen zou moeten kunnen langskomen als zij dat willen, ja. Dan hopen we maar dat er veel mensen zijn die langskomen. Waar kunnen mensen informatie vinden en eventueel tickets bestellen? Dat kan op onze website en dat is worldofdinos.nl. Worldofdinos.nl, dan kom je allemaal terecht. Maar gewoon naar de Van Nellefabriek gaan. Want op zich is dat ook een hele mooie ruimte om daar eens binnen te kijken. En dan meteen die dinosaurussen zien. Dat is een hele mooie vakantie- en zomeractiviteit. Ja, absoluut. Suzanne Huisman, dank voor het gesprek. En heel veel succes met de dinosaurussen in de Van Nellefabriek in Rotterdam. Sometimes I'm frail, sometimes I fall. My best intentions bring nothing at all, and I feel opposing no will. When promises scatter and don't seem to matter, I know in the end you take. This is our time. I'm in your universe, you are in mine, and there's so much to share, so much to feel. Having a vision and knowing it's real, I search for the Dit is De Late Avond. En volgens Bob Seger met You Take Me In en Dionne Warwick. En 1964 met You'll Never Get to Heaven If You Break My Heart. Dat je het weet. En dat was De Late Avond van dinsdag 20 juni. Morgen is er een nieuwe Late Avond, dan met Norbert Ketting. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Ellie Goulding heeft het laatste woord. Fijne nacht. How long will I love you? As long as stars are above you. And longer if I can. Need you as long as the seasons need to follow their plan. How long will I be with you? As long as the sea is bound to